telah pergi. Saat-saat terakhirku teringat denganmu yang terbayang kini. Dalam genggaman tanganmu, dalam dekapan tubuhmu, ku rasakan saat-saat bersamamu. Thank you.